گلهای تازه، برنامه شماره 71 با همکاری هنرمندان سیما بینا، سیاوش، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی. آهنگ از سلیم فرزان، تنظیم از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، غزل از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران محمود امینی، محمد جهانفرد. تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی، مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی. بنای مهر نمودی که پایدار نماند، مرا به بند ببستی، خود از کمند بجستی. دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت، به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی. گرت به گوشه چشمی نظر بود به اسیران، دوای درد من اول که بی گناه بخستی. هر آن کست که ببیند روا بود که بگوید که من بهشت بدیدم به راستی و درستی. گرت کسی بپرستد ملامتش نکنم من، تو هم در آینه بنگر که خیشتن بپرستی. تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی، خواهی من مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی. یارا یارا بنای مهر نمودی که پایدار نماند، مرا به بند ببستی، خود از کمند بجستی. دلم شکستی و رفتی. خلاف شرط محبت به احتیاط رو مکنون، به احتیاط رو مکنون، چه آبگینه شکستی داره. گرت به گوشه چشمی نظر بود به اسیران، دوای درد من اول که بیگناه گرت به گوشه چشمی نظر بود به اسیران، دوای درد من اول که بیگناه بخستی. یا گرت کسی بپرستد ملامتش نکنم من، تو هم در آینه بنگر که خویشتن بپرستی. عجب مدار که سعدی به یاد دوست بنالد، که عشق موجب شوق است و خمر علت مستی. این بود گلهای تازه شماره 71 که در همایون اجرا شد.